İnsan olmak zor bir iş. Yaşadıkça ve öğrendikçe bunu daha iyi anlıyorsunuz. Bu dünyada yarım asrı geride bırakmama az bir zaman kalmışken, insan doğmanın, insan olmanın, insan kalmanın ve insanlaşmanın temel basamaklarına dair aklımda uyanan bir şemam var. Belki de benim kadar çok yaşama şansı bulmuş çok insan gibi. Şimdilik benim formülüm cesaretle başlayıp merhamete ulaşması gereken bir yükselişi işaret ediyor. Kısaca paylaşayım. Baş belamız atalet. Evrensel bir yasadır atalet. Duran bir cisim, kendisine uygulanan bir kuvvet yoksa hep durur. Hareket halindeki bir cisim, kendisine uygulanan zıt bir kuvvet yoksa hep hareket eder. Buna Newton fiziğinde atalet yasası deniyor. İnsan da öyledir. Ne kadar şikayet etse de, ne kadar başka tavırların mümkün olduğunu bilse de, içinde bulunduğu halden kolayca çıkamaz. Çıkmaya kalkamaz. Korkutur onu konfor alanının dışına çıkmak. Daha önce bu alanın içinde ölüm tehlikesi geçirmemiş veya ölmemişse, daha iyi bir dünya kurmak için yerinden kalkmaya gönülsüzdür genelde. Cesaret edebilse neler olabileceğini hisseder de, atalet işte, yasadır, salıvermez insanı kolay kolay. Halbuki maddedir atalete tabi olan, insan değil. Cesaret. Ana rahminden çıkıp da ilk nefesi almaktan tutun, sabah sıcak yataktan günün hayhuyuna başlamak için dahi ilk adım cesarete bağlıdır. İnsan, içinde bulunduğu konfor halini terk edip sorular sormaya, sorularının cevaplarını sorgulamaya başlamak için cesarete muhtaçtır. Cesaret, ilk adımı atmaya vesile olan itiştir insan için. Hayvan sıkışınca cesaret eder, insan düşününce. Eğer cesaret yoksa yahut bir şekilde insanın elinden alınmışsa, tek seferlik o kutlu olma yolculuğuna hiç başlayamadan koca bir ömür geçip gidebilir. Korkusuzca değil, korkulara rağmen beynin strese bağlı kilit sistemini kırabilen tek anahtardır cesaret. Basiret. Arapça, görüş anlamındaki basiret, soruların açtığı pencereden görünen cevaplarla etraftaki dünyayı başka açılardan görebilmeyi işaret eder. İnsan, cesaretle sorgulayıp zihnini ve çevresini tetkik ettikçe herkesin baktığına bakıp farklı şeyler görmeye başlar. Baktığı yere görmek için, anlamak için, derinleşmek için bakar ki bu da bizzat basireti inşa eder. Yeni imkanlar ona görünür olur. Artık o pasif bir izleyen değil, baktığını gören, gördüğünden öğrenen ve öğrendikçe bakışını daha derinlere yönlendirebilen aktif bir talebedir. Feraset. Arapça, FRS kökünden türeyen kelime, at görüşü veya sezgi gibi anlamlarda kullanılır. Atların iki yandaki gözleriyle pek geniş açılı bir görüşe sahip olmaları gibi. Basiretle bakan insanın geliştireceği feraset, gösterilenin arka planını anlayabilme, görünmeyeni sezebilme ve sezgilerinden doğru bilgi alabilme yetisini ifade eder. Her şeyin kötüye gider gibi göründüğü durumlardaki hayrı yahut herkesin mutlu göründüğü ahvaldeki tehlikeyi ancak feraset fark edebilir. Feraset, zamanla ve yaşanmışlıkla gelişen, dikkatli ve incelikli bir yaşamın tabii ve eforsuz bir getirisidir. Hayret. Şaşırmak, şaşkınlığa düşmek kökünden gelen bu kelime, hayvanlar alemindeki tüm mahlukatta görebildiğimiz, beklenmeyen durumlarda gösterilen şaşırma tepkisinden öte, gözü olan her canlının görüp, kulağı olan her canlının duyduklarını duymasına rağmen, bunların aralarındaki görünmez bağlantıyı derin bir sezgiyle hissedebilen insanın yaşadığı türden, gelişkin şaşkınlığa, haşyet ve vecd haline işaret eder. Hayret, beklenmeyen ve insanı şaşırtan sıra dışı sürprizlerle tahrik edilen zihinlerin değil, sıradan, her gün göz önünde olan gerçeklerin arkasındaki sıra dışılığı ve imkansızlığı fark etmeye başlayan zihinlerin özelliğidir. Aynı şeylere farklı bakabilmeye başlayan, sıradana hayret edebilme bahtiyarlığını her an yaşayabilir. Zira o göz, o zihin artık ferasetle bakmaktadır. Hikmet. Arapça HKM kökünden türeyen hikmet, doğruyla yanlışı birbirinden bilgece ayırt edebilme anlamını taşır. Hakem, hekim, hüküm, mahkeme, mahkum ve muhkem gibi kelimeler hep aynı kökten gelir. Hikmetten nasibi olan insan, doğru ve yanlış olanın kararını başkasına sorarak, başka insan akıllarına müracaat ederek değil, kendi içindeki ferasetle verebilendir. Hikmet, hayatın benzersiz dalgalanmaları ve olayları içerisinde ezber formüllere ihtiyaç kalmadan sonsuz bir uyarlanabilme özgürlüğü içinde kendi doğru kararlarını verebilme ve kendi yolunda başı dik olarak yürüyebilme yetisini getirir. Marifet. Arapça arafa, yani bilmek, anlamak kökünden gelen marifet, bildikçe elde edilen incelikli hüner ve beceri anlamlarını taşır. Marifet sahibine arif deriz. Marifet sahibi olan bildiğiyle iş görür. Hal ve hareketi bilgisinin yaşama geçmiş halidir. O artık kavradığı ve içselleştirdiği bağlantılarla tek bir anlam bütünü haline getirdiği deneyimlerini yaşamın her alanına aktarabilen, yaşamı bilgisiyle çekip çevirebilen ve çoğu insanı savuran fikri yahut maddi dalgalanmalardan etkilenmeyen özgür bir bireydir. Onu zapturapt altına alabilen tek şey kendi vicdanı ve o vicdanına kılavuzluk eden bilgelik, yani hikmettir. Marifet sahibi insanın en önemli gücü ise kendisini bilmesi, sınırlılıklarının ve görevlerinin tam anlamıyla ayırdığına varabilmesidir. Merhamet. Arapçada kucaklamak, şefkat göstermek, korumak anlamlarını taşıyan RHM kökü, rahim, rahmet, merhum ve merhamet gibi günlük yaşamda kullandığımız birçok kelimeye kaynaklık eder. İnsani yolculuğun cesaretle başlayan, basiret ve ferasetle zenginleşen, hikmet ve marifetle taçlanan seyahatinin en son seviyelerinden birisi belki de merhamettir. İnsan olmanın hem ne kadar zor ve yıkıcı, hem ne kadar yüksek ve asil bir görev olduğunu fark eden, haddini aşma kapasitesine rağmen kendisini vicdanının sınırları içerisinde tutabilen insanın ulaştığı en yüksek mertebelerden birisi olan merhamet, kendisine faydalı olan, olmayan, zararlı ve hatta öldürücü olanlar da dahil, tüm varlığa karşı hissedilen engin bir sorumluluk hissidir. Merhamet, acımak değildir. Haklıya hakkını verebilecek kadar yaşama ve kendine nüfuz edebilmiş olmanın getireceği bir hediyedir. Cesaretle atılan her adım basirete, ferasete, hayrete, hikmete, marifete ve merhamete binlerce yol sunar. Tek bir minik cesaret adımı bu hayatın aslında niçin bize verilmiş olabileceğini anlamak yolunda devasa bir devrime gebedir. Ataletin en büyük ilacı da işte bu yolculuğu bir yerlerinden bir kez olsun ufak da olsa tadabilmek, deneyimleyebilmektir. Hadi.